अभी कौन से चलेगा? षष्ठ अध्याय का पुनरपि तमेव दर्शयति। ब्रह्म का कैसे ज्ञान हो, विषय में अंध हो जाते, विषय को दौड़ते हैं, तो उसके लिए उसी अर्थ का दृढ़ करने के लिए ब्रह्म के लिए ये मंत्र एक मंत्र हुआ। षष्ठ मंत्र भी उसी अर्थ को तमेव दर्शयति। सवृक्ष काला कृति भी परोन्यो यस्मात् प्रपंच परिवर्तते यम धर्मावहम पापनुदम भगेशम ज्ञात्वात्मस्थम अमृतम विश्वधाम। सवृक्ष कालाकृति भी पर, वृक्ष आकार कालाकार से पर है, ये संसार वृक्ष है और काल जितने है सब से पर है। काल वृक्ष के आकार से संसार आकार से पर अन्य विलक्षण है, अन्य है। यस्मात् प्रपंच अयम परिवर्तते, जिससे ये प्रपंच उत्पन्न होकर के परिवर्तन होता है, उत्पत्ति जन्म स्थिति प्रलय आदि होकर के ये प्रपंच चलता है। धर्मावहम धर्म को प्राप्त कराने वाले, धर्म आवहति पापनुदम पाप को नष्ट करने वाले, भगेशम भगानाम ईशः भगे ऐश्वर्य, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्यरेव शरणं भग इति रणा। ये भग जिनके पास है वो भगवान है, तो ये भग के ईश्वर है, उनकी कृपा से ही किसको थोड़ा ऐश्वर्य मिल जाता है। परमात्मा आत्मस्थम आत्मस्थ अंतकरण स्थित है, उसको ज्ञात्वा साक्षात्कार करके अमृतम जो अमृत स्वरूप है विश्वधाम ज्ञात्वा मुक्त हो जाते हैं। विश्वधाम विश्व का धाम स्थान सारा ब्रह्मांड का अधिष्ठान है, वही तत्व तो अन्य है, सब उससे विलक्षण है, अधिष्ठान अध्यस्त पदार्थ से विलक्षण है। सब वृक्षाकारेभ्य कालाकारेभ्य परो, वृक्ष कालाकृति भी पर, वृक्ष संसार वृक्ष, संसार को वृक्ष रूप से कहा गया। उक्तम च ऊर्ध्वमूलो ह्यवाक् शाख एषो सत्त सनातन, मूल ऊपर है ऊर्ध्वमूल वही संसार की उत्पत्ति है, पर ब्रह्म से माया से ही। अवाक् शाख नीचे उसकी शाखा है, बहुत फैली हुई। अश्वत्थ काल को रहेगा ऐसा कोई निश्चय नहीं, संसार ऐसे ही चलम सनातन फिर नित्य है, अश्वत्थ अस्थिर अस्थिर फिर सनातन है, अनादिकाल से चल रहा है, उसमें परिवर्तन होता हुआ किंतु संसार कभी अभाव नहीं होता है, कभी कारण रूप से कभी कार्य रूप से इसे चलता रहता है, वो संसार से अन्य है। ब्रह्म प्रपंच संस्पृष्ट प्रपंच उसमें अध्यस्त है, अध्यस्त वस्तु का संबंध अधिष्ठान के साथ नहीं होता है, प्रपंच से संस्पृष्ट है ब्रह्म, असंग है शुद्ध है। यस्माद् ईश्वरात् प्रपंच परिवर्तते, ईश्वर से प्रपंच ही परिवर्तन परिवर्तन को उत्पन्न उत्पत्ति स्थिति प्रलय को प्राप्त करता है। धर्मावहम पापनुदम भगस्य ऐश्वरादेरीशम, धर्म प्राप्त कराने वाले पाप नष्ट कराने वाले स्वामीनम ज्ञात्वा उसको साक्षात्कार करके, कहाँ साक्षात्कार करना, आत्मस्थम आत्मनिस्थित आत्मनिकार बुद्धु स्थितम अमृतम अमरण धर्मान अमरणम धर्म यस्य नित्य ब्रह्म विश्वधाम विश्वस्य धाम विश्वस्य आधारभूतम, उसको प्राप्त करता है। ज्ञान होने पर तद्रूप हो जाता है। सतत्व तो अन्य इति सर्वत्र संपद्यते, वो तत्वतः अन्य है, संसार से विलक्षण है। ननु विश्वरूपत्वे सर्वात्मत्वेन अनित्यत्वादि दोषास्युरित्यतः, ये विश्व उसका रूप है, सर्वात्मक है, सारे पदार्थ अनित्य है तो वो भी अनित्य हो जाएगा। सर्वात्मत्व अनित्यत्वादि दोष, अनित्यत्व अनेकत्व नाम रूपादि युक्त ये सब दोष आएगा। सर्वम ब्रह्म सारे पदार्थ नाम रूपात्मक है, अनेक है, अनित्य है, इसी प्रकार ब्रह्म भी हो जाएगा। इततः सह से विलक्षण है, सारे पदार्थ ब्रह्म है, सारे पदार्थ का अधिष्ठान ब्रह्म है, और अधिष्ठान अध्यस्त से विलक्षण भिन्न है। अध्यस्त का धर्म अधिष्ठान में नहीं है, अधिष्ठान की सत्ता अध्यस्त में दिखती है, अधिष्ठान के स्पुरण से अध्यस्त का स्पुरण होता है, किंतु अधिष्ठान का अध्यस्त का धर्म अधिष्ठान में नहीं आता है। अध्यस्त जल का धर्म मरुभूमि में नहीं आता है, अध्यस्त सर्प का धर्म रज्जु में नहीं आता है। रज्जु की सत्ता से सर्प की सत्ता, रज्जु के स्फुरण के बिना सर्प का स्फुरण नहीं होगा। अधिष्ठान की सत्ता स्फूर्ति अध्यस्त में दिखती है, अध्यस्त का धर्म अधिष्ठान में नहीं है, इसे सारे प्रपंच धर्म उसमें नहीं, प्रपंच विलक्षण सह अन्य है। विश्व रूप वृक्ष कालाकृति भी संसार वृक्ष से कालाकार से विलक्षण है, वृक्ष कालाकृतिभ्यो वृक्ष संसार कार्य रूप है, काल भूतादि प्रत्यय आलम्बन, भूत वर्तमान भविष्य आदि प्रत्यय ज्ञान होता है, उसका आश्रय काल और आकृति, उसमें भूत काल आकार है, इसमें आकृति अविद्या मूल है, उससे विलक्षण काल संसार वृक्ष उनके कारण अविद्या सबसे परे उत्कृष्ट। परत्वम तत्वेपि अवयवी विभागेन दृष्टम, परत्वम तत्वेपि अवयव विभागेन दृष्टम, अवयव विभाग करके परत्व विलक्षण श्रेष्ठ, अवयव विभागेन अवयव से किस अवयव से कोई अधिक होता है, यथा शरीरत्वेपि मूर्ध्न, शरीरत है पूरा, किसमें अवयव मूर्ध, शिर पर है श्रेष्ठ है, तो तद्रूप होने पर भी उसमें कोई श्रेष्ठ हो गया, इसलिए संसार में से कोई एक होगा उसके अवयव पर ब्रह्म श्रेष्ठ हो जाएगा। जैसे शरीर में शिर श्रेष्ठ हुआ, इसे संसार में कोई एक अवयव श्रेष्ठ हो जाएगा संसार के अंतर्गत, तो इसलिए कहते हैं नहीं तदव्यावृत समाह अन्य पर कहने के बाद फिर अन्य कहते हैं। पर का तो उत्कृष्ट, तो उत्कृष्ट अवयव में शरीर में कोई एक अवयव शरीर जैसे उत्कृष्ट है, इस प्रकार उत्कृष्ट हो सकता है, इसलिए कहा नहीं अन्य संसार से विलक्षण बिल्कुल अन्य है, अध्यस्त प्रपंच से अतिरिक्त है, अध्यस्त प्रपंच का धर्म कोई धर्म अधिष्ठान में नहीं है। तेभ्यो अत्यंत भिन्न, अत्यंत विलक्षण है संसार से, अत्यंत असतोपि तस्य तेभ्यो अन्यत्वं स्यात् इत्यतः, अत्यंत भिन्न कहेंगे संसार तो सदरूप से दिखता है, उससे अत्यंत भिन्न होगा तो अत्यंत असत हो जाएगा, असत संसार से भिन्न होगा ना नहीं, संसार जो दिखता है उससे भिन्न होगा या नहीं, असत संसार असत है क्या, असत है बंध्या पुत्र जैसे, तो उससे अन्य होगा तो असत होगा, तो अत्यंत असतो भी तस्य ते भी अन्य तो सार तस्य ब्रह्मण अत्यंत असत हो, जैसे बौद्ध लोग मानते कोई है ही नहीं तुच्छ है, ये संसार से भिन्न है, ऐसा शंका हमसे कहती ये बात नहीं है। यस्मात परिवर्तित ये संसार, जिसे संसार की उत्पत्ति आदि होती है, यस्मात आत्मन वृक्षादि व्यतिरिक्ता, वृक्षादि से अतिरिक्त आत्मा जिससे ही संसार प्रपंच की उत्पत्ति स्थिति प्रलय होता है, तुच्छ कैसे होगा। बंध्या पुत्र से किसकी उत्पत्ति होती है, कोई कार्य करेगा, इसलिए जिससे उत्पत्ति होती है वो तुच्छ नहीं हो सकता है। वृक्षादि व्यतिरिक्त संसार से विलक्षण, प्रपंच से विलक्षण, भूत भौतिक संघात रूप है प्रपंच, परिवर्तते परिवर्तते कहा था समन्तात निर्गच्छति उत्पन्न होता है, परित वर्तते इसमें ही संसार अध्यस्त आरोपित तो है, अधिष्ठान कोई सदरूप नहीं होगा तो उसमें आरोप नहीं होता है, अधिष्ठान ब्रह्म सदरूप है, उसे उत्पत्ति स्थिति प्रलय प्रपंच का अयम। विविध प्रत्ययगम्य, विविध प्रत्ययगम पृथ्वी जल घटपट आदि मनुष्य पशु कितने ज्ञान के विषय होते वो असत कैसे होगा, स कथम असंख्यात असत कैसे होगा, यथा वयम उपास्य विदाम तथा अन्य ज्ञात्वा विन्दन्ति त्याह। ये मंत्र दृष्टा कर जैसे हम इसको उपासना करके जानते हैं, अन्य भी इसको जानते हैं। धर्मावहम धर्मम सुख के हेतु, सुख का ही हेतु ये धर्म, एक ही हेतु धर्म। धर्म है तो सुख प्राप्त होगा, सुख की इच्छा है तो धर्म करना पड़ेगा, और धर्म पुण्य से फलम इच्छन्ति, पुण्यम नेच्छन्ति मानवा न पाप फलम इच्छन्ति पापम कुर्वन्ति नित्यशः। पुण्य के फल सब चाहते हैं, पुण्यम नेच्छन्ति मानवा पुण्य नहीं करते हैं, चाहते फल मिल जाए हम भी से हो जाए। पुण्य से फलम इच्छन्ति पुण्यम नेच्छन्ति मानवा न पाप फलम इच्छन्ति, पाप के फल है दुख कोई नहीं चाहता है, किंतु पापम कुर्वन्ति नित्यशः। सोते छिपा करे पाप करें किसको पता नहीं चलेगा, किसको पता नहीं चले, परमात्मा कौन छिपाएगा। तो भल भोगते न पाप फलम इच्छन्ति पापम कुर्वन्ति नित्यशः, नित्य बड़े प्रयत्न से करते हैं। पुण्य से फलम इच्छन्ति न पुण्यम, पुण्यम नेच्छन्ति मानवा न पाप फलम इच्छन्ति पापम कुर्वन्ति यत्नतः, कहीं आया यत्न परिश्रम करके नित्य करते पाप। धर्म ही हेतु एक हेतु सुख का, सुख एक हेतु सभक्तानाम समन्तात् प्रापयन्ति इति धर्मावह। धर्म प्राप्त कराते हैं अपने भक्त को, धर्म देते हैं, अधर्म मार्ग से निवारण कराते हैं, धर्म मार्ग सन्मार्ग में लगाते हैं। सन्मार्ग में लगाने वाले ही हिताकांक्षी होते हैं, असत मार्ग से हटाकर सन्मार्ग में लगाना, ये नहीं कि यदि गलत मार्ग में चलता है उसका आगे बढ़ाओ खुश बाह बाह करो वो आगे बढ़ेगा, वो नहीं। इसलिए ये भक्तों का समानता तो प्रापयंतिका था, असत मार्ग से हटा करके सन्मार्ग में लगाते हैं। यदि कोई सन्मार्ग से असत मार्ग में हट गया, धन संपत्ति बहुत मिल गई, सम्मान मिल गया, परमात्मा की कृपा है ना, कृपा है ना, नहीं धन संपत्ति ख्याति मिलने से सन्मार्ग से यदि हट गया तो कृपा नहीं। सन्मार्ग में चलते समय यदि प्राप्त हो तो कोई बात नहीं, मार्ग से सन्मार्ग से यदि हट गया गया, ये माया इसी प्रकार है। सन्मार्ग में चलने के लिए परमात्मा की बड़ी कृपा चाहिए, और अनादिकाल से इसे संस्कार है माया के कारण, कभी कहां गिरने के लिए देर नहीं लगता है, ऊपर चढ़ने के लिए तो समय लगता है, गिरने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, थोड़े प्रमाद से गिर जाते हैं। इसलिए परमात्मा की आराधना करके हमेशा ही सन्मार्ग में चलने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, देखना चाहिए किस मार्ग में मैं चल रहा हूं, क्या उद्देश्य, क्या फल मिलेगा, क्या लक्ष्य है जीवन का, इसे विचार करके चलना चाहिए। फिसल जाता है बहुत आगे चलने पर, साधन करने के बाद भी कहां से गिर जाता है, कौन सा खेल है कहते हैं, सर्प रहता है, सीढ़ी रहता है, सांप सीढ़ी, हाँ सांप सीढ़ी, ये सांप सीढ़ी का खेल है संसार। ऊपर चढ़ने के लिए तो समय लगता है, और नीचे आ जाने के लिए बहुत, कभी मुख में आ गया सांप के मुख में तो पुष्प तक आ जाएगा, सीढ़ी चढ़ जाएंगे तो सीढ़ी में चढ़ेगा, अब मुख में आ गया तो एकदम नीचे आ जाएगा। ये सांप के मुख सर्वत्र है, दिखता नहीं है, कहां से गिरा देता है। ये संसार उससे विविध प्रत्येक में असत नहीं होगा, इसको जान धर्म सुख हेतु हो गया। धर्मावम यागादिकम धर्म है, यागादिकम किम स ऐतिहासिक, यागादि है क्या कहते, पाप अनुदम पापम दुख के हेतु, दुख मिलता है उसका मूल कारण अपना पाप है, दूसरे को दोष देते उसने दुख दिया हमको, वो हमको कष्ट देता है, दूसरे को दोष देकर और पाप करते हैं, अपने पाप कर्म का फल भोग ले खुश होकर के, अपने क्या हुआ कर्म कौन भोग करेगा। तो क्या हुआ कर्म, जैसे पाप करते समय कितने लोग छिपा कर देते हैं, ऐसे भोगते समय छिप कर भोग लो क्यों चिल्लाना है, दूसरे को क्यों दोष देना, पाप कर्म का फल आया तो भोग लेना। किसी को भी हो दुख मिलता है तो पहले किए हुए पाप कर्म का फल है, उसमें कोई छिपाओ दिखाओ कुछ भी करो भोग लेना है। उसमें तप करते हूँ भावना करके, परमात्मा चिंतन करके भोग ले, पाप कर्म समाप्त कर ले, क्या हुआ कर्म फल भोग नहीं पड़ेगा। परमात्मा स्वभक्तानाम नुदति प्रेरयति विनाशयति तर्थ, वो भी पाप का नाश करते पुण्य कर्म कराते, धर्मेण पापम अपनुदति, अधिक धर्म होता तो पाप कम हो जाता है। सब पाप नु तो परमात्मा पाप को नष्ट कर देते हैं। ननु तरे ऐश्वर्य रूप कश्चन अयम, तो कोई ऐश्वर्य रूप होगा सिद्धि आदि कुछ नष्ट कर देते पाप को पुण्य देते, कि तो ऐश्वर्य नहीं भग का ईश ईश्वर, भग सदगुणम ऐश्वर्यम तस् ईश्वर नियंता, जो छे ऐश्वर्य से समग्र से धर्म से ऐसा श्रेय ज्ञान वैराग्य रेव, ये छे जो भग है उनका भी ईश्वर नियामक है। तम ज्ञात्वा, परमात्मा का ज्ञान चाहिए, और ज्ञान कैसा है साक्षात कृत्य, ज्ञान तो सामान्य सब जानते हैं परमात्मा है, और हम ब्रह्म कहेंगे तो हम भी जानते हैं ब्रह्म में हूँ सब जानते हैं, इतने से नहीं साक्षात्कार। जैसे सुख होता है दुख होता है उसमें कोई संशय नहीं है, कष्ट होता है तो अपने आप कष्ट, बच्चा भी रोता है कष्ट होता है तो दूसरे को पूछना नहीं पड़ता हमको कष्ट होता है या नहीं, सुख मिलता है तो सब लोग को खुश होते हैं, बड़े प्रसन्न है सुख मिलने पर। तो ये है जिसमें जिस प्रकार सुख दुख किसी इंद्रिय से नहीं दिखने पर भी सुख दुख होने पर संशय नहीं होता है, भ्रांति नहीं होती है। कभी नहीं सुख होते समय दुख भ्रम हो गया, दुख के समय सुख का भ्रम कभी नहीं होता है। जितने दुखी है सुख हो गया तो मुख से मुख खिल जाएगा, और दुख हो गया तो मुख तुरंत काला पड़ जाएगा, छिपाना चाहेगा, बात करते समय थोड़ी कुछ कब शब्द लग गया तुरंत मुख काल लाला हो जाएगा, और थोड़ी खुश हो गया तो मुख खेलने लग जाएगा। बच्चे को जैसे रोता है थोड़ा कुछ उसको दे दिया तुरंत हंसने लगा खुश हो जाएगा, ले लिया तुरंत रोने लगा। इसे छोटे नहीं बड़े में भी ऐसा होता है, कुछ मिल गया बड़ा अंत खुश है, ये सुख दुख इसी प्रकार उसमें संशय विपर्य रहित ज्ञान है। इसी प्रकार अहम अस्मि ब्रह्म ज्ञान हो वो इंद्रिय गम्य नहीं है, सुख दुख कोई देखना नहीं पड़ता है, किंतु अपरोक्ष है, परोक्ष नहीं, अपना सुख दुख अपने लिए अपरोक्ष, दूसरे का सुख आपके लिए अपरोक्ष नहीं होता है। दूसरे को सुख मिला दुख मिला आप उसके मुख आकृति शब्द से अनुमान कर लेंगे, किंतु अपना सुख दुख अनुमान नहीं, प्रत्यक्ष अपरोक्ष है। ऐसे साक्षात्कार होता आत्मा साक्षात्कार, अहम अस्मि परम ब्रह्म, और उसका साक्षात्कार कहाँ होगा, पहले दौड़ते हैं कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिमाल पालनम अथवा दान, ज्ञान विहीन तब तक ज्ञान नहीं तब तक बहुत दौड़ दौड़ करके, दौड़ना तो पहले चाहिए तब साक्षात तीर्थाटन करने पर वैराग्य होता है, खाली घूमने फिरने के नहीं, तीर्थ में जा करके तीर्थ में जैसे कर्म है करना है, साधन करना है, जप तपस्या आदि करे तो वैराग्य होता है। वैराग्य होने पर फिर आगे जब साधन करता है, साधन चतुष्टय संपन्न होता है, तो अनुभव करता है आत्मस्थम ब्रह्म, अपने अंतकरण में स्थित है, वही साक्षात्कार होगा। बाहर घूमते घूमते थक जाता है, बहुत तीर्थाटन करते हैं, जहां जाओ देखो नीचे तो पृथ्वी ऊपर आकाश है, अब कहीं पहाड़ है कहीं नदी है कहीं नगर है कहीं कुछ घर है, और क्या देखा, मूर्ति तत्व तो कहीं छोटा है कोई बड़ा है, कहीं पापा मंदिर बड़ा है सुंदर है प्राचीन है कहीं नया है, कहीं छोटा है कोई बड़ा है, बाद में देखो जहां जाओ सब समान है। परमात्मा का कहां दर्शन होता है, जहां देखो मूर्ति दौड़ दौड़ कर गए वहां देखे तो मूर्ति है, दर्शन करने बाद थोड़ी देर देखा फिर बाद में गए हो गया। जब साक्षात परमात्मा का दर्शन नहीं हो तब तो खाली मूर्ति दर्शन से संतोष नहीं होता है, अच्छा लगता है थोड़े, उतने मात्र से पर्याप्त नहीं होता है, साक्षात्कार साक्षात होना चाहिए। सगुण भी जो भक्त है सगुण परमात्मा का साक्षात दर्शन करना चाहते हैं, ठीक है, पूजा करते हैं, मंदिर में जाते हैं, अच्छा लगता है, सब ठीक है, कि इतने मात्र में पूर्ण नहीं होता है। पूर्णता होती है सगुण ब्रह्म का साक्षात्कार परमात्मा का हो, अनुभव हो, तब आत्मस्थम आत्मा अंतकरण में स्थित ही उसका साक्षात्कार होता है। हृदय से अर्जुन तिष्ठति भगवान कहते हैं आत्मनि वर्तमानम, आत्मनि का अंतकरण में स्थित है, अमृत है, विनाश शून्य नित्य है, विश्वधाम विश्व का विश्वस्य धाम तेज स्थान अम्बा, विश्व का तेज प्रकाश रूप अथवा स्थान अधिष्ठान विश्वधाम अस्मद वत भाति शेष, ऐसे भान होता है साधकों को, हमको जैसे भान होता है मंत्र दृष्टा कहते हैं। सप्तम मंत्र इदानी विद्वत अनुभवम दर्शयन उत्तम अर्थम दृढ़ी करोति, विद्वान का अनुभव दिखाते हैं इसको दृढ़ करते हैं। साधक कभी कभी बहुत लोग मान लेते हैं, ये आजकल कुछ नहीं होता है, कोई कोई मान लेते हैं, ये कोई किसको ज्ञान नहीं होता है, ये कलयुग नहीं होता है, ये नहीं, हमेशा ही होता है, निर्बीज नहीं होता है, ज्ञानी का अभाव नहीं होता है, हे सब प्रकार साधक योगी ज्ञानी सब सिद्ध महापुरुष है, उचित साधक को प्राप्त होते हैं। जब साधन करना चाहता है साधक परमात्मा उसको योग्य साधक को योग्य गुरु के पास पहुंचा देते हैं। सामने होने पर भी सबकी श्रद्धा नहीं होती समान, वही जब परमात्मा की कृपा होती हो तो देवताओं की कृपा तो श्रद्धा होती है, देवता लोग विघ्न करते हैं तो अश्रद्धा हो जाती है, अश्रद्धा होती है। ये आया शास्त्र में देवता लोग विघ्न करेगा तो दंड लेकर लाठी लेकर रास्ता रोकेंगे, ऐसा नहीं, जिसके ऊपर कृपा करेंगे उसके श्रद्धा से युक्त कर देंगे, शास्त्र आचार्य के प्रति श्रद्धा, और जिसके ऊपर कृपा नहीं करें विघ्न करेंगे अश्रद्धा, अश्रद्धा होने पर स्वयं अपने आप ही छोड़कर भाग जाएगा। तो यही परमात्मा की कृपा के बिना सद्गुरु की प्राप्ति उनके प्रति श्रद्धा नहीं होती। विद्वान का अनुभव स्वयं विद्वान प्रकट कर देते हैं दृढ़ करने के लिए, ऐसी योग्य साधक को विद्वत अनुभव स्वयं श्रुति कहती है उत्तम अर्थम दृढ़ी करती, दृढ़ करने के लिए अनुभव दिखाते हुए तमीश्वराणाम परमम महेश्वरम तम देवतानाम परमम च दैवतम पतिम पतीनाम परमम परस्ताद विदाम देवम भुवनेशमीड्यम तम ईश्वराणाम परमम महेश्वरम, ईश्वर में भी श्रेष्ठ है, परम है, उत्कृष्ट है, महेश्वर महान ईश्वर तम देवता नाम परमम, देवता में श्रेष्ठ है, परमं च दैवतम, देवता ही परम देवता, परा देवता कहते हैं परमात्मा, पतिम पति नाम परमम, पति नाम परम पति, पतियों में भी प्रति जितने स्वामी सब में श्रेष्ठ है, परस्ताद विदाम सबसे पर है देवम विदाम उसको हम जानते हैं, भुवनेशम ईड्यम ये सारे भुवन के ईश्वरी सारे ब्रह्मांड की स्थिति स्थिति स्थिति प्रलय करने वाले ईड्यम स्तुत्यम सबका तम ईश्वराणाम इति तम ईश्वराणाम वैवस्वत इमादीनाम वैवस्वत यमराज आदि है सूर्य भगवान है सबका लोकपाल जितने सबका ईश्वरे परमम महेश्वरम तम देवता नाम इंद्रादि देवता है उनमें श्रेष्ठ है परमच देवता श्रेष्ठ देवता है। इसी प्रकार पतिम पति नाम प्रजापति में भी परम पति श्रेष्ठ है परमम परस्तात परस्तात है सबसे पर अक्षर से भी सबसे पर है परस्तात पर से अक्षर से भी पर है माया माया दृष्टि माया विशिष्ट ईश्वर से भी शुद्ध ब्रह्म पर है विदाम देवम देव है द्योतनात्मकम स्वयं प्रकाश ब्रह्म भुवनानाम ईशम भुवनेशम सारे ब्रह्मांड के ईश्वर है ईद्यम स्तुत्यम उसको हम जानते हैं ऐसे ज्ञानी अनुभव अपने अनुभव करते हुए इस अर्थ को दृढ़ करते हैं। टीका में तम ईश्वराणाम परम सप्तम अंतर प्रसिद्धम धर्मावहत्वादिना उत्तम, जिनको धर्मावह पाप अनुदम आत्मस्थ कहा गया ये प्रसिद्ध है ब्रह्म। ईश्वराणाम ईश्वरम हिरण्यगर्भादि जितने हैं उनसे भी ईश्वर है परम परमम उत्कृष्टम, न केवलम उत्कृष्टम किंतु महेश्वरम महान चासो ईश्वर से नियंता से ईश्वर नियंता सबका नियमन करने वाले। तम ईश्वराणाम ईश्वरम द्वितीय तत्शब्दादानाम उपचार निवारणार्थम द्वितीय तत्शब्द तम देवता नाम तो तम पहले कहा ईश्वराणाम ईश्वरम तम देवता नाम देवतम तो देवते उपचार गौण नहीं है वही सबसे श्रेष्ठ है मुख्य है। देवता नाम अग्नि इंद्र आदि का भी परम देवते है परमं च परमं देवतम उत्कृष्टम देवतम सबसे श्रेष्ठ है। यद्यपि ईश्वराणाम ईश्वरत्वेनैव ईश्वर का ईश्वर कौन से देवताओं का भी देवता देवतत्व सिद्ध हो जाएगा तथापि लोक ईश्वराणामपि देव देवत्वं न प्रसिद्धं। लोक में ईश्वर का ईश्वर मालिक के मालिक सामान्य कोई प्रभु है उनके ईश्वर कोई ग्रामाधिपति जिलाधिपति जिला के राज्य के अधिपति सब उससे बड़े उसे बढ़ते है किंतु देवताओं का देवता प्रसिद्ध नहीं है वो देव नहीं मनुष्य है इसलिए अलग से कहते हैं। ईश्वर रूप से लोक में जो प्रसिद्ध है उनसे भी बड़ा है उनसे बड़े किंतु देवता कोई नहीं है ये प्रसिद्ध नहीं तत् तो लोक प्रसिद्ध अनुसाराद अविरुद्ध अतः लोक प्रसिद्धि अनुसृत वाह लोक प्रसिद्धि को लेकर के ईश्वर में भी ईश्वर देवता में देवता है अथा जो महेश्वर है ये लोक में केवल राजाओं का राजा हो गया सम्राट हो गया इतने मात्र से नहीं देवताओं का भी देवता है परम सबसे श्रेष्ठ है। पतिम पति नाम ईश्वरेश्वर देव देवाश्च इंद्रादेय ईश्वर के ईश्वर देवताओं का देव देवराज इंद्र देवताओं का देवता होने पर भी न पतियों के पति नहीं कश्यप आदि नाम प्रजापति नाम पतय इंद्र कोई कश्यप आदि प्रजापतियों के पति नहीं अहम तो प्रजापति नाम अपनी पति प्रजापति जितने कश्यप आदि उनके भी पति इसलिए सबसे श्रेष्ठ महेश्वर परमात्मा पति नाम तम परमम उत्कृष्ट है सर्वस्मात उत्कृष्टम परस्तात अविद्याया परतः अविद्या मूल कारण उससे भी पर ही विदाम जानते हैं उपास्य तम साक्षात करवाम उसका चिंतन करके साक्षात्कार करते हैं। अन्यान शिक्षयितु मंत्रद्रष्टा लोट प्रयोगम अकरोत विदाम अन्य को शिक्षा देने के लिए मंत्रद्रष्टा लोट लकार कहते हैं उसका हम जानते हैं। मंत्र दर्शनात् पूर्वमेव मंत्र द्रष्टा द्रष्टुर आत्मज्ञान से उत्पन्नत्वात् मंत्र दर्शन के पहले उनको ज्ञान हुआ था मंत्र द्रष्टाओं को इसलिए पहले ज्ञान हुआ था उसका उपदेश करते हैं। तत्व मंत्र द्रष्टरी लोटो लट तेन व्याख्यानम मंत्र द्रष्टा लोट को लट रूप से हम जानते हैं। देवम स्वयं प्रकाश है ब्रह्म भुवनेशम लोक का ईश्वर ईड्य स्तुत्य ईड्यमिति अधिकारे पुनरिड्यमिति अभिधानम पहले भी ईड्य आया था फिर ईड्य कहते हैं ईड्य अधिकार है उसका चल रहा है ईड्य स्तुत्य है फिर ईड्य कहने का अभिप्राय अति स्तुत्यम इति तदर्थम जो परमात्मा अत्यंत स्तुत्य है स्तुति बहुत स्तुति करने पर भी भक्तों को संतोष नहीं होता है ज्ञान मार्ग में साधक परमात्मा की स्तुति करता रहता है ये नहीं कि ज्ञान मार्ग चिंतन किया तो परमात्मा की स्तुति छोड़ देता ऐसा नहीं साधन करते समय परमात्मा की कृपा के बिना साधन के मार्ग में प्रगति नहीं होती है आज साधक थक जाता है साधन करता है श्रवण मनन निधिध्यासन करता है साक्षात्कार नहीं हो पाता है तो फिर परमात्मा के शरण में जाना पड़ता है। इसलिए अत्यंत स्तुत्य है। कथम महेश्वरतम इत्याह, वो महेश्वर कैसे परमात्मा, न तस्य कार्यम करणम च विद्यते न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते पराश शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च तस्य कार्यम करणम च न विद्यते। कार्य शरीर करण इंद्रिय, शरीर इंद्रिय कुछ नहीं है, न तत् समस्त उसके समान कोई नहीं है, अधिक कहाँ से होगा, अभ्यधिक दृश्यते कहीं उसके समान नहीं तो उसे बड़ा होगा, समान नहीं तो बड़ा भी हो सकता, इसे बड़ा भी नहीं है। पराश शक्ति विविधेव अस्य पराशक्ति, इसकी जो शक्ति है परा विविधेव श्रूयते, अनेक प्रकार शक्ति है श्रुति में कही गई, वो स्वाभाविक ही अनादिकाल से, उसमें ज्ञान बल क्रिया च, ज्ञान बल क्रिया स्वाभाविक ही है, शक्ति माननी पड़ती है इस प्रपंच कार्य को देख करके। कार्य प्रपंच तभी नहीं होता यदि ब्रह्म में शक्ति नहीं होती है, वो शक्ति पारमार्थिक नहीं है, शक्ति भी अनिर्वचनीय है, अनिर्वचनीय शक्ति से अनिर्वचनीय जगत की उत्पत्ति होती है, तो उसी शक्ति से ही जगत की उत्पत्ति होती है। न तस्य कार्यम, क्योंकि शरीर इंद्रिय आदि कुछ नहीं तो जगत का कर्ता कैसे, महेश्वर कैसे, तो इसलिए कहा उसकी शक्ति है पराशक्ति। कार्यम शरीरम करणम चक्षुरादि न विद्यते, चक्षुरादि इंद्रिय नहीं, शरीर नहीं, न तो समस्त अभ्यधिकस्य दृश्यते, समान अधिक भी न दिखता है, न सुनने में आता, कहीं शास्त्र में भी कहीं नहीं है। पराश शक्ति विविधेव श्रूयते, अनेक प्रकार साच स्वाभाविकी, स्वाभाविक शक्ति अनादिकाल से आत्मा में, ज्ञान बल क्रिया च, ज्ञान क्रिया बल क्रिया च, ज्ञान क्रिया बल क्रिया च, ज्ञान क्रिया सर्व विषय ज्ञान प्रवृत्ति, सर्व विषय ज्ञान में प्रवृत्ति बल क्रिया है, ससन्निधि मात्र सर्व वशीकृत नियमनम, ये बल क्रिया है, सन्निधि मात्र सबको अपने अधीन करके सबका नियामक है परमात्मा। ठीक है, हमें इदानी श्रुति राह, श्रुति का वचन है, पहले मंत्र दृष्टा का वचन था, न तस्य कार्यम करणं च विद्यते, तस्य का था प्रसिद्ध से आत्मन, कार्य का था शरीर क्या था, यहां अर्थ कहते कार्यम अविद्या विक्षेप जातम, ये कार्य शब्द से अविद्या का विक्षेप होता है, कार्य अविद्या का विक्षेप जितने कार्य होता है ब्रह्म में है ही नहीं, क्योंकि अविद्या का भी संबंध ब्रह्म में नहीं है, इसलिए अविद्या का विक्षेप जितने ब्रह्म में संबद्ध नहीं, अध्यस्त अविद्या है, अविद्या का विक्षेप जितने ब्रह्म में नहीं है, कारणम कारणम अविद्यापि नास्ति, अविद्या का विक्षेप कार्य ब्रह्म में नहीं और कारण रूप जो अविद्या वो भी ब्रह्म में नहीं है, ये एक अर्थ क्या, अथवा जैसे पहले उसमें अर्थ क्या था, कार्यम का था शरीरम करण का था इंद्रिय जातम, ये अर्थ होगा, कार्य कारण करके अविद्या का कार्य और अविद्या रूप कारण दोनों ब्रह्म में नहीं, एक अर्थ अलग किया, अथवा कार्य शरीर कारण में इंद्र जातम इंद्र वर्गम है नहीं, न तत् समस्त तेन आत्मा न तुल्यो पी न, आत्मा से तुल्य कोई पदार्थ कोई भी नहीं व्यक्ति, न महाभूत समो अस्तु अधिक, समान नहीं तो कोई अधिक तो हो सकता है, ये जितने विद्वान है उसके समान कोई दूसरा नहीं, समान ही तो उसे बड़ा भी हो सकता है, इसे कहते अभ्यधिक न दृश्यते, समानता अभ्यधिक अधिक भी नहीं है, चकार है न अधिक भी नहीं है, पूर्व चकार असमत्व अनधिकरण समुचार, पूर्व चकार दिया समान नहीं असमत्व और अनधिकत्व, अधिक नहीं समान भी नहीं दोनों समुचय, अधिक नहीं तो समान होगा ये बात नहीं, समान नहीं तो अधिक हो जाए ये बात नहीं, समान भी नहीं अधिक भी नहीं, दृश्यते नहीं दिखता अवलोक्यते, ननु समाधिकत्व शून्य एक वयम तथा च नास्य जगत कर्तृत्वादि शक्ति, सत्य व अस्मदादि शक्ते समा सेव इत्यतः समाधिकत्व शून्य एक एवं उसमें समान अधिक कोई नहीं एक ही है। तथा च नाश जगत कर्तृत्वादि शक्ति जगत बनाने की शक्ति नहीं होगी। सत्य व यदि कुछ शक्ति है अस्मदादि शक्ति समान यदि उसकी शक्ति है हमारे जैसे शक्ति ऐसे भी थोड़ी शक्ति होगी उसकी ईश्वर की शक्ति है ही नहीं। यदि शक्ति होगी तो हमारी जैसे शक्ति होगी इसलिए कहा नहीं पराश शक्ति इसकी शक्ति पराशक्ति है सर्वशक्ति भी परा उत्कृष्ट है ये शक्ति है हमारे शक्ति कुछ नहीं उसके सामने कोई गिनती नहीं है। अस्य सर्व कारण से आत्मन शक्ति सबका कारण आत्मा उसकी जो शक्ति है परा उत्कृष्ट है। एक पत्थर उठाने के लिए सामर्थ्य नहीं है सारा पृथ्वी को हिला देते हैं भूमिकंप एक क्षण में हिला देंगे डम्बरू जैसे बजाते आप लोगों ऐसे करते ना ये इस प्रकार भूकंप हो जाएगा तो एक क्षण में सब समाप्त हो थोड़े पांच मिनट यदि पांच मिनट क्या एक दो मिनट ऐसे हिला दिया खत्म सब भूकंप पूरा यही शक्ति है। ये अपनी शक्ति की क्या गिनती है ये कितने बड़े बड़े पर्वत है पेड़ गिर जाएगा सब उड़ जाएगा ऐसे पराश शक्ति सर्व कार्य उत्पादन आदि सामर्थ्य रूप अविद्या यही शक्ति सर्व कार्य की उत्पत्ति आदि से स्थिति प्रलय करने की सामर्थ्य रूप अविद्या शक्ति है। विविध एव अनेक रूप एव अनेक रूप कैसे अविद्या एक है सब विक्षेप विलासी विक्षेपात्मक कार्य से अनेक है श्रूयते शास्त्राद अवगम्यते शास्त्र में कहा गया सा किम आगंतुका कभी कभी से शक्ति आ जाती उसमें इति आशंक्य कहते नित्य स्वाभाविक है आगंतुका नहीं शक्ति है जब चाहे कुछ कर सकते है। शक्ति जिसके पास है हमेशा ही कुछ करता रहता है क्या बैठा है जब चाहता है तो तभी कर लेगा। ये समय आने पर कहीं कुछ थोड़ा सा बस संकल्प मात्र से ही कहीं प्रलय हो जाता है कहीं भूकंप हो गया कहीं सृष्टि स्थिति प्रलय सब कुछ है। स्वभावतः संपदा ये स्वाभाविक ही अनादि सिद्धा अनादिकाल से सिद्ध है। विविध भी तुक्तम तस्या वैविध्य माह विविधता क्या है ज्ञान बल क्रिया च ज्ञानम अविद्या वृत्ति अंतकरण वृत्ति वस्तु प्रकाशिका ज्ञान है हमको जो ज्ञान होता है जीव को भी ज्ञान होता है। ज्ञान क्या चीज है अविद्या वृत्ति और अंतकरण वृत्ति। आपको जो ज्ञान होता है घटपट रूप रस का ज्ञान होता है अंतकरण वृत्ति है चक्षु के साथ इंद्रिय के साथ विषय का संबंध होता है इंद्रिय के द्वारा बाहर अंतकरण जाता है जाकर विषय आकार हो जाता है। अंतकरण का परिणाम अंतकरण जड़ है चेतन है जड़ है तो भी उसको ज्ञान कहते इसलिए क्योंकि अंतकरण की वृत्ति में चिदाभास उत्पन्न होता है चेतन का प्रतिबिंब चिदाभास के संबंध से जड़ रूप वृत्ति भी चेतन जैसे दिखती है इसलिए उसको ज्ञान शब्द से कहते वृत्तो ज्ञानत्वोपचारात् विवरणकार ने प्रकाशात्मक ने कहा वृत्ति में ज्ञान शब्द प्रयोग किया जाता है अंतकरण वृत्ति और अविद्या वृत्ति भी ज्ञान है। सुषुप्ति अवस्था में सुख दुख का ज्ञान होता है आपको सुख दुख स्वयं अंतकरण वृत्ति है उसका ज्ञान आपको होता है नहीं होता है घटपट का ज्ञान है अंतकरण वृत्ति सुख का जो ज्ञान है दुख का जो ज्ञान है ज्ञान का भी ज्ञान है इच्छा का भी ज्ञान है वो ज्ञान अंतकरण वृत्ति नहीं है। सुख दुख इच्छा ज्ञान स्वयं अंतकरण वृत्ति है अंतकरण वृत्ति को जानने वाले जो ज्ञान है वो साक्षी ज्ञान है साक्षी ज्ञान होता है अविद्या वृत्ति के द्वारा। अंतकरण को अंतकरण के धर्म को जानने वाले जो ज्ञान है वो साक्षी ज्ञान है। शुद्ध चेतन ही अंतकरण वृत्ति उपहित होकर के अंतकरण विशिष्ट होगा तो प्रमाता होगा अंतकरण से उपहित होगा तो साक्षी कहा जाता है। इतने अंतर है विशिष्ट कहेंगे तो उसके साथ अन्वय कार्य के साथ अन्वित तो होता है, विशिष्ट उसके साथ रह करके प्रमाता कहेंगे तो अंतकरण चेतन अंतकरण उसमें रहा, और साक्षी कहेंगे तो अंतकरण नहीं रहेगा, अंतकरण उपाधि होकर के परिचायक होकर के अलग हो जाएगा चेतन। किंतु साक्ष्य दृश्य जब तक है तो चेतन को साक्षी कहेंगे। साक्ष्य दृश्य अविद्या को भी प्रकाश करता है साक्षी, सुख दुख को भी प्रकाश करता है साक्षी। प्रातिभाषिक वस्तु रज्जु में सर्प सपना प्रपंच उनको भी प्रकाश करता है साक्षी, प्रमाता नहीं। प्रमाता घटपट को देखता है, रज्जु में सर्प को प्रमाता नहीं देखता है, प्रमाता देखेगा नहीं। रज्जु जो काज में जो सर्प दिखता है वो सर्प स्वयं अविद्यावृत्ति है, रज्जु के अज्ञान का परिणाम है, उसको प्रकाश करता है साक्षी। तो साक्षी का जो ज्ञान होता है अविद्यावृत्ति के द्वारा, सुषुप्ति अवस्था में अविद्या का भी प्रकाश होता है साक्षी के द्वारा, वो अविद्यावृत्ति उपहित चैतन्य साक्षी है। तो अविद्यावृत्ति भी ज्ञान है, अंतकरण वृत्ति भी ज्ञान है, अविद्यावृत्ति भी ज्ञान है। इसे देते हैं ज्ञानम अविद्यावृत्तिर अंतकरण वृत्तिश्च। जो ज्ञान है वो वस्तु प्रकाशिका है वृत्ति, सारे वस्तु को प्रकाश करने वाली वृत्ति ज्ञान। शुद्ध ब्रह्म ज्ञान रूप है, वो स्वयं प्रकाशमान है, उसके संबंध से अंतकरण वृत्ति अविद्यावृत्ति को भी ज्ञान कहते, ये वस्तु का प्रकाश करने वाले है। ये ज्ञान शक्ति बलम बल है प्राण, ज्ञान बल क्रिया, बल है प्राण उत्साह प्रयत्न, क्रिया है व्यापार मात्रम। ज्ञान बल क्रिया तीन कर दिया, ज्ञानम च बलम च क्रिया च, उसमें क्या ज्ञान क्रिया बल क्रिया दो कर दिया, ज्ञान बल और क्रिया, प्राण और क्रिया, ज्ञान बल क्रिया। एक वचन तेपि अनपुंसकत्वम श्रौतम, ज्ञान बल क्रिया एक वचन क्या है, समाहार द्वंद्व हो जाएगा तो नपुंसक हो जाना चाहिए, तो अनपुंसकत्वम नपुंसक नहीं क्या, ये श्रौत प्रयोग है। यद्यपि वेदांतिनो ज्ञान क्रिया शक्ति देव व्यवहारंती, वेदांत में एक ज्ञान शक्ति और एक क्रिया शक्ति, अब बल को शक्ति कोई अलग बल कोई नहीं है, ज्ञान शक्ति अंतकरण को लेकर के, क्रिया शक्ति प्राण को लेकर के, दो शक्ति व्यवहार करते हैं। तथापि अविरोध बल शक्ति है, बल शक्ति का कोई विरोध नहीं है। क्रिया शक्तो अंतर्भावाज चकरा संस्कार शक्ति संबंध शक्ति च, जो बल शक्ति क्रिया शक्ति में उसका अंतर्भाव हो जाता है, तो बल शक्ति क्रिया शक्ति एक मानेंगे तो दो हो गया। चकारा स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया च, च से संस्कार शक्ति संबंध शक्ति च, संस्कार शक्ति, संस्कार शक्ति है, संस्कार उसमें रहता है, संबंध संबंध होने का सामर्थ्य शक्ति है, ये संबंध शक्ति होने से चेतन के साथ अविद्या का संबंध आध्यात्मिक तादात्म्य संबंध अनादिकाल से है। संसार शक्ति संस्कार शक्ति है, अंतकरण में संस्कार रहता है, सुषुप्ति अवस्था में अंतकरण अज्ञान में लीन हो जाता है, जब अंतकरण अज्ञान में लीन हो जाएगा सबके अंतकरण में जो संस्कार है पुण्य पाप कर्म है वो सूक्ष्म रूप से रहते हैं अंतकरण में, वो तद विशिष्ट अंतकरण अज्ञान में कारण रूप से रहता है। लय का अर्थ कारण रूपेण अवस्थानम, कारण रूप से रहेगा, बीज रूप से रहेगा, और जब फिर जागृत सपनों को आएगा अंकुरित तो हो जाएगा, फिर अंतकरण में आ जाएगा। इसलिए सोते समय सब अज्ञान में सबका अंतकरण लीन हो गया, और जब जगते हैं अपने अपने अंतकरण अपने अपने काम वासना सब लेकर के आएंगे, पुण्य पाप लेकर के, जितने अपने पुण्य पाप कर्म है संस्कार है वासना है सब लेकर के अंतकरण में आता है। सुषुप्ति अवस्था में विक्षेप नहीं रहता है, विपरीत ज्ञान नहीं होता है, जागृत अवस्था में स्वप्न अवस्था में विपरीत ग्रहण होता है। एक होता है विपरीत ग्रहण जिसका कारण है अग्रहण अज्ञान, रज्जु के अज्ञान होने से ही विपरीत सर्प का ग्रहण ज्ञान होता है। रज्जु में जो सर्प का ज्ञान होता है उस समय अज्ञान रहेगा, सर्प का ज्ञान होते समय अज्ञान रहेगा, किसका ज्ञान? रज्जु का ज्ञान है सर्प ज्ञान का कारण, रज्जु ज्ञान है अग्रहण, उसका कार्य हो गया विक्षेप सर्प ज्ञान। इसी प्रकार सुषुप्ति अवस्था में अज्ञान रहता है स्वरूप का अग्रहण, और जागृत अवस्था में स्वप्न अवस्था में विक्षेप है अन्यथा ग्रहण। अन्यथा ग्रहण जागृत स्वप्न में होता है, सुषुप्ति में अन्यथा ग्रहण नहीं है। अन्यथा ग्रहण नहीं होने पर भी आवरण है अज्ञान, इसे सुषुप्ति अवस्था में ब्रह्म के साथ एक हो जाने पर भी आवरण रहता है। तब रोज सुषुप्ति में जाने पर भी नहीं जानते हैं ब्रह्म के साथ हम एक होते हैं करके अज्ञान रहता है। ये अज्ञान में जागृत स्वप्न के संस्कार सब अंतकरण में सब संस्कार अंतकरण जाकर अज्ञान में लीन हो जाएगा, तो अविद्या में ये संस्कार शक्ति भी है, वो सब संस्कार रहेगा। सुषुप्ति में से जब जागृत अवस्था में स्वप्न अवस्था में आते हैं अपने अपने संस्कार को लेकर के आते हैं, अपने अपने पुण्य पाप कर्म अंतकरण में आ जाएगा, स्वयं वही जगता है, न कि जो सो जाने के बाद जगते समय कोई दूसरा जगेगा ऐसा नहीं। तो उसमें इसे शक्ति है, संस्कार शक्ति है, और संबंध शक्ति, संबंध अविद्या का चैतन्य के साथ संबंध, चैतन्य असंग है, अविद्या मिथ्या है, पारमार्थिक नहीं, सत और असत का संबंध नहीं हो सकता है, तो भी आरोपित तो संबंध होगा, कल्पित संबंध होने में कोई आपत्ति नहीं, वास्तव संबंध नहीं, आध्यासिक संबंध, आध्यासिक संबंध होने के लिए उसे अविद्या में शक्ति है। तो ये शक्ति परमात्मा की है, स्वाभाविक ही पराशक्ति है, ज्ञान शक्ति और क्रियाशक्ति, क्रियाशक्ति के अंतर्गत बल शक्ति का, और एक है संस्कार शक्ति, संबंध शक्ति, ये सब शक्ति है। जिस शक्ति से परमात्मा मायावी जगत की सृष्टि करते हैं, सबका नियामक अंतर्यामी है, ऐसे शक्ति है, इस शक्ति से ही परमात्मा युक्त होकर के सबका नियामक, सबका सृष्टा, सबका ईश्वर, सबका स्तुत्य, ये सब कुछ शक्ति से। शुद्ध ब्रह्म एक अद्वितीय है, उससे भिन्न कुछ भी नहीं है, किंतु माया शक्ति से ही अनेक रूप से प्रकट होते हैं। जब तक ब्रह्म का ज्ञान नहीं होता है तब तक माया शक्ति से अज्ञान नावृतम ज्ञानम तेन मुह्यंती जंतव, अपने ज्ञान ठका गया मोह को प्राप्त करते हैं। जब स्वरूप साक्षात्कार हो जाए अहम अस्मि ब्रह्म, या अविद्या की निवृत्ति हो जाती है, माया को पार कर लेते हैं, अविद्या की निवृत्ति होने पर स्वरूप अपने स्वरूप जो ब्रह्म स्वरूप ही है तद्रूप से रह जाते हैं, वही है मुख्य ब्रह्म स्वरूपेण अवस्थानम। तब तक अज्ञान माया शक्ति से, माया अज्ञान एक है, वो अलग अलग लेकर के कहीं विक्षेप अंश को लेकर के माया कह देते हैं, आवरण अंश को लेकर अविद्या कहते हैं, कहीं शुद्ध सत्व प्रधान है तो माया, मलिन सत्व प्रधान है तो अविद्या, ये सब प्रक्रिया में अलग अलग भेद बताते हैं। माया अविद्या त्रिगुणात्मक प्रकृति ही है, कभी कोई गुण अधिक हो जाता है, कभी कोई गुण अधिक हो जाता है, अलग बातें। प्रकृति मायां तु प्रकृति विद्या, माया ही प्रकृति, वही अविद्या अक्षर है, वही की शक्ति है, स्वाभाविक ही पराश शक्ति, परमात्मा की शक्ति है, उससे युक्त होकर के परमात्मा जगत का सृष्टा है। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतः।